राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2056 24 मार्च सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर। राम नारायण नारायण नारायण राम राम राम अरे व्यापक सर्वत्र समाना, वो सर्वत्र समान है, उसी में अपनी स्थिति है। देह में भी स्थिति पालम होते है ना, ये भ्रम से मालूम होता है। देह में अंतर्गत हम है ऐसा नहीं है, सर्वत्र समान ही परमात्मा है, उसी में हमारी स्थिति है। देह में स्थिति मानी हुई है, देह तो यही रह जाती है, आप चले जाते हैं, तो आप वो जो वायु रूप से बने हुए हैं वो चले जाते हैं, और तत्व रूप से आप एक है, तत्रूप से सब जगह परिपूर्ण है, समान रीति से ममई वर्षो कहा तो भगवान का अंश कैसे है कि प्रकृति के एक अंग अहम को पकड़ा तो आप एक अंश हो गए। प्रकृति का अंश है एक अहम, अहम पकड़ने से प्रकृति के साथ संबंध हो गया, प्रकृति के साथ संबंध होने से आप एक शरीर ही हो गए। वास्तव में आप शरीर ही नहीं है, आप अव्यापक सर्वत्र समाना, जैसे भगवान समान रूप से है ऐसे ही भगवान के अंश आप भी समान रूप से है। शरीर के साथ अपनी एकता मान लिया आपने, और एकता होती नहीं, कारण के शरीर है वो नाशवान है, क्षण भंगुर है, आप अविनाशी है एकदम, शरीर रूप आप नहीं है। शरीर तो कई धारण किए, 1,600,000 शरीर धारण किए और छोड़ दिया, तो आप किसी शरीर में नहीं रहे, तो मनुष्य शरीर में कौन रहेंगे, इस शरीर में धारण किया इसको छोड़ देंगे, ये पड़ा रहेगा, सोचो चलाओ गड्ढा गाड़ो, जो मैंने कहो जो मर्जी करो, आप आजाद रहे, आप स्वयं परमात्मा के साथ एक है, और स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर ये सब एक है, ये आपके काम के नहीं है, आपके काम के परमात्मा है, परमात्मा आपके है, आप परमात्मा के साथ है, शरीर संसार के साथ है, संसार शरीर के साथ है, क्षितिर पावक सवेरा 5 रचित पंचों रचित ये संसार है, पंच रचित है पृथ्वी जाते वायु आकाश इस रचित होते हैं, तो ये जड़ चीज है, ये अलग है, ये नाशवान है, क्षण भंगुर है, ये एक रहते क्षण भी एक रूप नहीं रहता, हरदम बदलता है, यार आप कभी बदलते नहीं, आप है जो गो रहते हैं, अनेक जोड़ियों में जाने पर भी, अनेक जोड़ियों में जाने का आपकी आसक्ति है, वो राग होने का से वहां झड़ा हुआ दिखता है, आप उनसे आजाद है, आपका शरीर का भेद है। इनमें जो पदार्थ है और क्रिया है, ये पदार्थ है प्रक्रिया प्रकृति है, प्रकृति और क्रिया से आप ऊंचे हो, आप प्रकृति रहित है, क्रिया भी रहित है, क्रिया से प्रकृति से रहित है, इस वास्ते आप नित्य है और ये सब अनित्य, क्रिया भी अनित्य है, पदार्थ भी अनित्य है और योग्यता भी अनित्य है, बल भी अनित्य है, आप में जो विद्या है, योग्यता है, वो भी अनित्य है, ये सब प्रकृति के कार्य है। आप केवल प्रभु के साथ एक है, प्रभु है और आप है, आप में कोई विकार नहीं है, प्रभु विकार नहीं, आप में विकार नहीं, आप प्रभु साथ एक है, ये प्रकृति के साथ एक है, प्रकृति माने क्रियमाण आने सर्वसा, प्रकृति के द्वारा क्रिया होती है, ये सब आप अलग है, निर्लेप निराकार प्रभु साथ एक है, आप ये विकल्प संकल्प आप में नहीं है, ये सब प्रकृति में है, प्रकृति के साथ आपने एकला मान ली। बड़ी भारी भूल ये होती है जो संसार की उस चीज अपनी मान ली, जो अपने परमात्मा है उसको भूल गए, वो परमात्मा कोई बड़े विलक्षण है, बड़े है, होगा कोई होगा ऐसा, अरे परमात्मा के साथ आप एकता है, आप परमात्मा के साथ एक है, शरीर संसार के साथ एक है, शरीर और संसार एक ये धातु है, आप और परमात्मा एक धातु है, ये एक है, परमात्मा के साथ एक है आप, और शरीर संसार के साथ एक है, संसार शरीर के साथ एक है, ये शरीर जो है ये शास्त्रों में कहा है कि मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, तो दुर्लभ चीज आप में जो विवेक है वो शक्ति है, ये विवेक अनेक में नहीं है, पशु पक्षी वृक्ष आदि में वो विवेक नहीं है, देवताओं में विवेक है, परंतु भोगों में लगे हुए हैं, भोगों में लगे हुए विवेक की तरफ ध्यान नहीं देते, अपने यहाँ भी जो धनी है ज्यादा, जैसे करोड़ों है अरबों रुपया है, वे आप सच में नहीं आते, वे इन बातों में ध्यान नहीं देते, वो उनमें करना और पाना इन दो बात में उलझे हुए हैं, करना और पाना, करना पर काम करना और शरीर रुपया आदि पैदा करना, सुख होना, भोग भोगना, भोगेश्वरी प्रसन्नता ना, भोग और ऐश्वर्य प्रसाद आसक्त है, तो उनमें विवेक होता हुआ विवेक काम नहीं करता, क्यों भोगों की भरमार रहने के कारण से भोगों में और संग्रह में उलझे रहते हैं, भोग भोगना और संग्रह करना वस्तुओं का, और कोटि एक साथ चलेगी, भोग से शरीर खराब होगा, लाभ नहीं होगा, परंतु वो उनमें लाभ मानते, भोग भोगने में लाभ है, शरीरों से भोग भोगना यही लाभ है, इस वास्ते में भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम तया परित साम, वो पुष्पित वाणी है, शहर है, स्वर्ग है, ऐसा भोग भोग है, ऐसा भोग है, उसी लोक में लगे हुए, जड़ता में केवल जड़ता में लगे हुए, इस वास्ते मनुष्य दुर्लभ है, ये दुर्लभ बताया है विवेक शक्ति है, मनुष्य में विवेक शक्ति है, वो शक्ति पशु पुरुषों में नहीं है, इनमें विशेष है, पशु पुरुषों में इतने खाने पीने के है, अपने शरीर के निर्वाह की इतनी विवेक शक्ति उनमें भी है, वो अखाद्य नहीं खाएंगे, खाद्य चीजों खाएंगे ऐसे रहेंगे, भी इतना साफ है, शहीद है, गांव है तो गांव में बचेंगे, शीत से बचेंगे, वायु से बचेंगे, वर्षा से बचेंगे, इतना विवेक है, परंतु जन्म मरण से बचेंगे ये विवेक नहीं है, ये जन्म मरण वहां होगा ये नहीं है, मनुष्य शरीर में ये है, विभोगों में आसक्ति होने से जन्म मरण होगा, मरने के बाद फिर जन्म होगा, जन्म के बाद फिर मृत्यु हो गई, हम देह में फंसे रहेंगे और ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो देह जड़ है, हम चेतन है, हम अलग हो जाएंगे। ये विवेक मनुष्य में है, परंतु मनुष्य ने विवेक का अनादर किया है, विवेक की तरफ ध्यान नहीं दिया, विवेक की तरफ लक्ष्य नहीं किया। लक्ष्य भोगों में संग्रह की तरफ है, तो भोगों में संग्रह में लगे हुए वे दूसरे मनुष्य है। जैसे धनी आदमी है ऐसे ही निर्धन है, निर्धन के पैसा पैसा पैसा पैसा हो रहे हैं, उनके ही पैसा पैसा पैसा, केवल भोगों में और संग्रह में लगे हुए हैं। तो भोगों में और संग्रह में लगे हुए इस तत्व को जानते नहीं, वे उसमें ही लगे हैं, वे जानते नहीं, जान सकते नहीं, वे उसमें आ सकते, उसमें अपने को बढ़िया मानते हैं, उत्तम मानते हैं। रुपया घना हो गया बस ये बड़े आदमी हो गए, रुपयों से बड़े आदमी हो गए, रुपये थोड़े छोटी पार्टी हुई और वो बड़ी पार्टी हो गई। रुपयों से अपने को बड़ा समझते हैं, जो रुपया स्वयं काम किसी काम में नहीं, किसी काम में नहीं आता, खर्च से ही काम आता है, रुपया काम आता ही नहीं, केवल अभिमान बढ़ाने के लिए, अहंकार बढ़ाने के लिए और कोई काम नहीं। ओढ़ने में, पहनने में, खाने में, पीने में, सवारी में कोई काम नहीं है। पैसा पैसा किसी को दे करके सवारी दे सकते, दे सकते खाना पीना दे सकते, दे सकते कपड़ा दे सकते, दे सकते मकान ले सकते, अपने निर्वाह की चीज पैसा देकर ले सकते हैं, पैसा खुद काम नहीं आता। कंकर पत्थर काम आता है, चट्टी सब काम आता है, रेत काम आती है, पैसा काम नहीं आता। पैसा देकर चीज ले लो ऐसे इस काम आता है, और खुद काम नहीं आता, खुद काम आता ही नहीं, खुद काम पैसे कोई काम ही नहीं है, कुछ काम का नहीं। पैसा खर्च करो, खर्च काम का है, पर कंजूसी ऐसी होगी कि पैसा खर्च करना नहीं चाहते, दुख पा रहे पर पैसा खर्च नहीं करेंगे। सांगो पांग जड़ता असली पर जड़ता, इसमें पैसा ऊंचाई बढ़े, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, बुद्धि नष्ट हो जाती, विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। रुपया अच्छा है, रुपया सबसे बढ़िया है, रुपया इनकी महिमा समझता है, तत्व समझते नहीं, समझ सकते नहीं। वो पैसा बिक गई, अपने बुद्धि अपना विवेक, बुद्धि भी गई, विवेक भी बिक हुई, बिक गया हो, यूं नहीं समझते पैसा काम नहीं आता है, ये बात समझ में नहीं आती। विवेक का कोई काम नहीं आता, पैसा खुद काम आता ही नहीं, पैसे का खर्च काम आता है, और खर्च में करते हैं कंजूसी, बढ़िया काम आता नहीं, कोई पैसा काम आता है, खाने में काम आता नहीं, पहनने में काम आता नहीं, बिछड़ने में काम आता नहीं, ओढ़ने में काम आता नहीं, सवारी में काम आता नहीं, औषध में काम आता नहीं, बीमारी में काम आता नहीं। ये वस्तु दे करके काम ले लो, वो देना देने में, इस विनिमय करने में पैसा है, खुद काम में नहीं आता, खुद पैसा कितना ही रो रहे, लाखों करोड़ों रुपया चांदी सोना और जतन इंतजाम ढेर करके ऊपर चौके पटांग ऊपर मरते है, अंदर जोर कपड़ा बंद कर दे, जी नहीं सकते आप। और कौड़ी एक पैसा उम्र पर देखा हो मत, हमारे को दिखे नहीं, और अंदर जोर वस्त्र देते रहो मकान, हम जी जाएंगे खूब आनंद से, कोई बाधा नहीं हुई, पैसे के बिना कोई बाधा नहीं हुई, और केवल पैसा ही पैसा दे दे, अंदर जल वस्त्र और मकान ये बंद कर दे, थोड़ा दिन अपना हम नाम सत्य हो जाएगी, जी नहीं सकते, क्यों पैसे को काम आता नहीं, पैसे जी सकते नहीं आप। करोड़ करोड़ रुपया जरूर अपना दे बैठा, रत्नों का, सोने का, चांदी का, उसे ऊपर बैठा दे, अन्न बंद कर दे, जल बंद कर दे, कपड़ा बंद कर दे, मकान बंद कर दे, रोग दोष बंद कर दे। जय राम जी, राम नाम सत्य हो जाए। जी नहीं सकते और अंदर जाते तेरा पैसा देखो मत, बिल्कुल कैसा होता है पैसा, पैसा देखो मत, अंदर जल बस मकान देते रहो, मोह से जी जाएंगे। पैसे जैसी रद्दी चीज कुछ नहीं, और उसको सबसे बड़ा समझ गया, बुद्धि मारी गई, बुद्धि मारी गई, उल्टा पर उल्टा, पैसा है पैसा है, टको राम नहीं बेहतर रस्य प्रफुल्ल होता है, लो मिलो चलो मिलो, टके वाले आवे है, टके वाले आवे, टका धर्म टका कर्म टका ही परमम पदम, ये सिर है टका नंग दे हर टका टक टका है थे। बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बुद्धि पैसा सबसे ऊंचा हो गया, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचे आप हो, जगत मात्र से ऊंचे जगत सब नष्ट हो, आप अविनाशी, वे आप बस हो गए टका के बारे में से गया, गर्व हो गया, अजब हो गया। आदि अविद्या अटपटी घट घट बीज हरी, को कैसे समझाइए, कुएं भांग पड़ी, कुएं भांग पड़ी, से सोए करता आया वजह है पीछे नचे। अरे भाई समझो समझो, समझे पैसा आ जा भाई, हाय पैसा हाय पैसा, साधु ज्ञान साधु ज्ञान भाई भाई ज्ञान भाई ज्ञान, पैसा पैसा पैसा पैसा, भोग सजी प्रसन्नता नाम, एक तो सुख भोगना और एक पैसा संग्रह करना, इन दोनों मार सकती है बस, पैसा भोगना पैसा करना इकट्ठा संग्रह, इसी फंसे होते बुद्धि समाधव न विधि समाज। अरे भगवान है बढ़कर समझे, बढ़कर भगवान भक्त नहीं, भगवान का भजन करने के टाइम नहीं, भगत नहीं है, हाय रुपया हाय रुपया हाय रुपया हाय रुपया हाय लगी हाय, रुपया ही बस बढ़िया बढ़िया चीज रुपया है, बताते रुपया है, रुपया जिसे दादा हो बड़ा आदमी हो गया, मैं रुपया थोड़ा बहुत रह गया, कोई पत्थर बांधे पांच और पांच शेर पत्थर बांधे, क्या मान बना मैं बांधूंगा बीस शेर, तब बेगा डूबेगा भाई, मन बंद बंद मन दो दूसरों के जीने में खर्च नहीं कर सकता, खर्च करने से ही काम आवे, पैसा खर्च करने से ही काम आवे, खर्च नहीं करे तो कोई काम का नहीं, पैसा और मैं पत्थर हो, एक बार नोट भर दिया एक बार दिए अखबार भर दिए, कोई काम का नहीं, बेचे तो काम आ, बेचे करे चीज ले तो काम आ जाए, काम चीज आएगी रुपया नहीं आएगा, पर बुद्धि में जसी हुई है रुपया, बाल रही कोई चीज चाहिए, पैसा दे चीज मिली, पैसा से चीज मिली, पैसा बढ़िया पैसा है, ये बात है महाराज, सिर बढ़िया क्या है, बढ़िया चीज है, खाने में, पीने में, पहनने में, सवारी में, रहने में, मकान में काम आवे, ये तो काम आते हैं, पैसा कम जाते हैं, पैसों से वस्तु मिल जाती है, बात है। तो वे आपके जाति की है, उनसे ये चीज मिलती है, भगवान नहीं मिलते, महात्मा नहीं मिलते, संत नहीं मिलते, पैसे से वो इस जाति की मिलेगी जो आप जाति के निर्वाह हो जाए, निर्वाह की जयराम जी। फिर आप स्वयं परमात्मा के अनुसार साक्षात परमात्मा के भवि वर्ष चेतन है, चेतन ऐसे जल हो, जल के वश में होंगे, वश में खो दिया अपने आप, खो दिया। परमात्मा की प्राप्ति कर ली, निहाल हो गए, जन्मपन से रेत हो गए, आदमी जाता है और 10,000, 20,000, 40,000 रुपया कमा लिया तो वो यात्रा सफल होती है, और संत महात्माओं की सेवा में रुपया लगे तो रुपया सफल होता है, उसे होते रुपया सफल, आप होते रुपया सफल, बुद्धि मारी गई, समझ नहीं आ रही। रुपया रुपयों की जगह बड़े काम की चीज है, जूता जूते की जगह काम है, सिर पर मारने का नहीं है, जूते की जगह जूती काम की चीज है, ऐसे पैसे की जगह पैसा काम की चीज है, पर सोरे ऊपर चढ़ गया, सोरे ऊपर ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई, गोविंद गोविंद गोविंद, भगवान में लगो सज्जनो, परमात्मा में लग जाओ, सच्चे हृदय से सब काम ठीक हो जाए, रुपया गलत करेंगे, रुपया वाले गलत करेंगे, अरे आपको कुछ होगी नहीं, आपको ख्याल नहीं, समझे, मौज में रहोगे, आनंद में रहोगे, एक परमात्मा लग जाओ, बिरले आदमी होते बिरले, गोविंद उपाल। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, पैसे वाले पैसे है सब आप आए गए, आपके घर नहीं पैसा, एक भी ना पूछे एक भी नहीं हो तो ही कुछ फर्क नहीं पड़ता, अंदर जो नहीं बता बंद हो जाए तो मर जाएगा, तो मरेगा, मर जाएगा तो मरेगा तो सही, अरे खाता खाता ही मर जाएगा तो भूख मर जाए, क्या होगा, कोई नया घाटा पड़ा, नया घाटा नहीं है, एक ही खाते खाते ही मर जाएंगे तो बिना खाए मर जाएंगे, मरने से बढ़कर तो कोई दंड है नहीं, कोई सजा है नहीं, भगवान न खाते खाते ही मर जाओ, न खाते ही मर जाओ तो नया घाटा क्या पड़ा, पैसे की गुलामी में बार बार मरोगे, बार बार मरोगे, मरने का अंत आवेगा ही नहीं, जन्म गया फिर मरोगे, मर गया फिर जन्मोगे, जन्म गया फिर मरो, मर गया फिर जन्मो, पुनर्भि जननम, पुनर्भि मरणम, पुनर्भि जनने जसरे शयनम, ये दस्तार ये संसारे खुद दुस्तारे पाहि मरारे कृपया पारे भर गोविंदम, भर गोविंदम गोविंदम भर भूल मते, ये बात है। समझा नहीं सकते, पागल हो जाना, पागल है जो सुन रहे, पागल पागल तुम है, तेरा बाप है, ये तमाशा है महाराज संसार का। पानी में बताशा जैसा तन का तमाशा है नारायण।